proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 marca, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Pandemia przybiera na sile, a szczyt trzeciej fali dopiero przed nami. Po dwóch dekadach z dworca Warszawa Główna znowu ruszą pociągi. Tysiące dzieci samodzielnie przekraczają otwartą z Meksykiem granicę. Amerykańskie służby są bezradne. Nie ustaje walka z trzecią falą koronawirusa. Ostatniej doby odnotowano ponownie jeden z najwyższych wyników w tym roku. Ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. A to dowód na to, jak pandemia przybiera na sile. Wczorajszy wynik to 6 tysięcy więcej chorych niż tydzień temu i o prawie 9 tysięcy więcej niż dwa tygodnie temu. Za 40% zakażeń w skali kraju odpowiada brytyjska, bardziej zaraźliwa mutacja koronawirusa. O froncie walki z trzecią falą pandemii Dawid Grygorcewicz. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę, że w trakcie trzeciej fali pandemii choruje więcej osób młodych, a nowa mutacja wirusa jest bardziej zaraźliwa i powoduje gwałtowniejszy przebieg choroby. Przebieg choroby jest zdecydowanie gwałtowniejszy i gorszy. Widziałem wiele młodych osób, którzy trafiają do szpitala z procentem zajętości płuc 20, a po trzech dniach to jest prawie 70. To naprawdę jest bardzo niepokojące. Stąd tak ważne jest szybsze zaszczepienie większości populacji. Ma do tego przyczynić się wydłużenie odstępów między przyjęciem pierwszej a drugiej dawki. Są badania naukowe, które pokazują, że po pierwszej dawce redukujemy ryzyko hospitalizacji od 85 do 90%. Aktualnie w szpitalach zajętych jest niemal 70% łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców od wczoraj obowiązuje lockdown na Pomorzu. Od jutra do czerwonej strefy wysokiego ryzyka włączone zostaną województwa mazowieckie i lubuskie. Za pół godziny, dokładnie o 8.35, po ponad 20-letniej przerwie, pierwszy pociąg odjedzie ze stacji Warszawa Główna. Do dyspozycji pasażerów będą dwa zupełnie nowe perony. Dworzec został przywrócony do użytkowania ze względu na konieczność odciążenia modernizowanej linii średnicowej. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP, dworzec będzie obsługiwał część ruchu lokalnego i aglomeracyjnego. Z Warszawy Głównej przewidziano kilkanaście połączeń Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na trasie do Łodzi Fabrycznej oraz kolei mazowieckich do Skierniewic, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Dobieszyna, Łowicza i Sochaczewa. Na stacji zbudowane są dwa 350-metrowe perony z dojściem od ulicy Towarowej. Dworzec Warszawa Główna powstał po II wojnie światowej. Do czasu otwarcia dworca Warszawa Centralna pełnił funkcję najważniejszego dworca kolejowego w stolicy. Rozwijać się szybciej i doganiać bogatą Europę. Poznaliśmy główne filary nowego Polskiego Ładu. To plan gospodarczy, który ma złagodzić skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Jego główne filary to zdrowie, rolnictwo, czyste powietrze i złota jesień życia dla seniorów. O szczegółach Witold Banach. W klipie wystąpił m.in. premier Mateusz Morawiecki. Czas na polski nowy ład. Wielki program rozwoju Polski. Nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość. A Natalia Nitek-Płażyńska i prezydent Chełma Jakub Banaszek tłumaczyli, jakie obszary obejmie nowy plan gospodarczy. Sprawa dziś najważniejsza to zdrowie Polaków. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Jest miejsce na plan na zdrowie. Uratowaliśmy miejsca pracy w pandemii, ale na tym nie koniec. Uczciwa praca to godna płaca. Najbliżsi są dla każdego z nas najważniejsi, a polska rodzina to fundament zamożnego państwa. Rodzina i dom w centrum życia. Szczegóły Nowego Ładu poznamy 20 marca. Witold Banach, Polskie Radio. Rekordowa liczba dzieci bez opieki przekracza granicę amerykańsko-meksykańską. Codziennie na terytorium amerykańskie przedostają się setki dzieci bez opieki rodziców czy osób dorosłych, głównie z Ameryki Środkowej i Południowej. Dotychczas dzieci trafiały do tymczasowych schronisk zorganizowanych w budynkach amerykańskiej Straży Granicznej, które jednak nie są przystosowane do takiej roli. Sprawę komplikuje fakt, że dzieci przybywa tak szybko, że władzom brakuje czasu na znalezienie dla nich opiekunów. Administracja prezydenta Bidena zrezygnowała z polityki poprzedniej administracji Donalda Trumpa i otworzyła granice dla imigrantów z południa. Mija 41 lat od jednej z największych katastrof w dziejach polskiego lotnictwa. 14 marca 1980 roku, niecały kilometr od lotniska na Okęciu, rozbił się samolot IU Mikołaj Kopernik, lecący z Nowego Jorku do Warszawy. Zginęło 87 osób, w tym piosenkarka Anna Jantar i członkowie amatorskiej reprezentacji bokserskiej Stanów Zjednoczonych. W godzinach popołudniowych Polskie Radio nadało specjalny komunikat. Dzisiaj w godzinach południowych samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 uległ katastrofie. Przy podchodzeniu do lądowania na Okęciu z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn samolot ten spadł z wysokości 100 metrów i rozbił się doszczętnie. Przyczyną katastrofy było uszkodzenie turbiny silnika i utrata możliwości sterowania maszyną. Ponieważ IU był radziecką konstrukcją, ustalenia komisji wysłano do Moskwy. Rosjanie uznali jednak raport za niewiarygodny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś termometry pokażą od 4 stopni w Olsztynie do 10 w Krakowie. Sporo chmur, ale z szansami na przejaśnienia. Miejscami przelotne opady deszczu, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten zespół powstał zaledwie 2 lata temu, ale już zdążył namieszać i zaistnieć. Nieznany los, a w nim nas. Elektrorock. To brzmi co najmniej interesująco. Dzisiaj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będziemy gościć zespół The Moon and the Sun. Transmisja koncertu tuż po 19 na antenie Trójki. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół Mariana, roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. W sezonie nawracających infekcji często leczymy objawy, zapominając, że to wirusy mogą być przyczyną infekcji. Dlatego dziecku podaj Neosine Forte, syrop przeciwwirusowy o podwójnym stężeniu. Neosine Forte podnosi odporność, aby infekcje nie nawracały. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny Pramobexu wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Hej, słyszeliście? Teraz z aplikacją Lidl Plus kupujesz taniej, taniej i jeszcze raz taniej z okazji Wielkanocy. Można samemu sobie wybrać promocje i mnóstwo oszczędzić. Przez cały marzec chwytaj wielkie okazje z aplikacją Lidl Plus. Czekają tam na Ciebie kupony zniżkowe na produkty w naprawdę niskich cenach. My co tydzień pokazujemy Ci mega oferty, a Ty wybierasz. Oszczędzasz, oszczędzasz, oszczędzasz na czym chcesz. Wyraź się zgodę na otrzymywanie powiadomień push, a poinformujemy Cię o najlepszych promocjach z okazji Wielkanocy. Więc jeśli szukasz mega rabatów, skocz do aplikacji Lidl Plus. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Prowadzimy restaurację od kilku lat. Zatrudniamy 21 pracowników. Nie możemy działać jak dawniej i zapraszać naszych gości, ale dzięki rządowym programom wsparcia utrzymaliśmy miejsca pracy i możemy nadal serwować pyszne jedzenie. Przelew na nasze konto dostaliśmy po 2 dniach od załatwienia formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minęła, zaczynamy. Bed and breakfast. Piotr Firan is beside me. Ira Wuzar też naprzeciwko mnie. I'm really happy we're in this fantastic old Polskie Radio studio covered in wood. It's almost like mahogany, mahoń everywhere. It's gorgeous. gorgeous. Piętro minus dwa i blisko stacja metra przechodzi. It is absolutely gorgeous. It's probably the best studio I've been in for years. Czyli czeka nas przyjemny program. I think we should do all our programs from here. It's a little bit different. There's an echo in the background, but I love it. It's like from Buckingham Palace, isn't it? It's Kensington Palace. All again. Same way as I did, I'm missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Run my hometown. Shows that we are united, shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna stand, shows that we are united. Run my Adele, Hometown Glory. Isn't she beautiful? The voice. A deathly voice. Rozumiem to. Trudno było mi się wyprowadzić z Londynu. Po roku, a co dopiero Adele, która mieszkała tam przez całe swoje życie i później musiała w zasadzie wyjechać. Musiała wyjechać do szkoły, do innego miasta i niestety, to była taka piosenka, która mówiła o tym smutku i o rozstaniu z tym miastem. You have a fantastic English accent. Do you have a patent? Because, I mean, I don't need to learn English. But do you have a patent for our listeners, a trick? How to learn this accent so well? Nie da się tego nauczyć. To jest gift from God. Oh no, come on. To jest jedna sprawa. Nie, po prostu trzeba słuchać. Jak najwięcej słuchać. I myślę, że radio jest najlepsze. Trzeba słuchać Brytyjczyków, trzeba rozmawiać, trzeba słuchać telewizji, BBC na przykład. Okay. Your trick is to just listen, listen, listen. If you guys have any tricks, if you have any like patenty for learning English, but learning the accent, because that's the most important thing, bb@polskieradio.pl. You know that it would be untrue You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Today's the 14th of March. Bardzo ważny niedzielny poranek. Niedługo moje urodziny. Przygotuj się. No i o urodziny. Sorry, I'm narcissist. No, you are a narcissist. Yes, I am. You're narcissistic. 14th of March. Mothering Sunday dzisiaj w Stanach i Wielkiej Brytanii. Co to takiego? Mógłbyś mi powiedzieć Mothering Sunday. Pomyśl, Mothering Sunday. Z matką to jest związane. Dzień matki. Tak? Mother's Day. Mother's Day, ale mówi się Mothering Sunday. Mothering Sunday. Ładnie brzmi, prawda? Tak. Oficjalnie. Mothering Sunday. Matkowy. Matkowa niedziela. It's a bit crazy. Do you know how much money they spend on Mothering Sunday? A lot. Kiedyś pojechałem do Londynu i mój przyjaciel powiedział, że się ze mną absolutnie nie spotka, bo jest niedziela i jedzie do mamy pod Londyn. Coś kupił kwiaty i tylko? Nie ma czasu. Tylko? Ja, mówił mi o kwiatach, ale spodziewałem się, że bardzo wielu jest takich synów, którzy jadą do swoich matek z kwiatami tego dnia. Dearest listeners, this wspaniała is tradycja. Dearest listeners, this is amazing. In the USA last year they spent $4.6 billion on jewelry. You have charts. I have tables. I have Excel, statistics, spreadsheets, flowers. $2.6 billion. That's on one day. Ale ich jest dużo. 350 milionów, zdaje się, Amerykanów? Aha, Amerykanów. Manicures, pedicures, spas, $1.8 billion. To prezenty, vouchery, rozumiem, do mam. Na przykład. A to tylko Stany, right? In England, on manicures, pedicures, spas £1 billion. To jest niesamowite, prawda? Jeden dzień. Gigantyczny biznes. Może powinniśmy się jakoś włączyć w to. Flowers? 260 milionów. That's just crazy. I wonder how much they spend in Poland. Nie mam zielonego pojęcia. Do you think the tradition is the same in Poland? Yes, of course. Także dajemy kwiaty mamom, dajemy czekoladki albo dajemy na przykład takie kupony na to, żeby wykorzystać w spa, żeby mamy się zrelaksowały. Nasze, bo bardzo często... Ja mam trzech braci, nas jest czterech, więc moja mama przeżyła ciężki czas. Mrs. Fidan. Pozdrawiamy Marię. All the best for the mothers in the world. Czym żył świat w tym tygodniu? Ja czekałem na ten wywiad w poniedziałek. What are you talking about? No, are you talking Kate about Middleton? Mother's Day? Nie, to zupełnie inna sprawa, Raf. To chodzi o Royal Family. To jest bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. I don't want to comment. Really? I prefer not to comment. Był skandal wielki po wywiadzie Meghan Merkel. Piotr, I'm a subject of Her Royal Majesty. Jesteś poddanym. Jestem poddanym, nie mogę komentować takich rzeczy. Możesz powiedzieć, nie wolno mi, że jesteś poddanym i w zasadzie zgadzasz się z linią, którą wytyczyła monarchia brytyjska. Ale widzę po mnie, że nie. Let's think about what Americans think of the royal family first. What do you say? Posłuchajmy. Everybody's favorite prince, Harry, got engaged to Meghan Markle, the actress from Suits, who's an American. And it's a huge deal because she's American, she's biracial, and like all this other what? Crazy... What? Yes! Oh my god, how did I not know that? You didn't know? Oh my god, are they engaged? I'm gonna cry. Is that... yeah! The royal family is this group of people who run the United Kingdom, Great Britain. Do they run it? I think it was pretty much that they're the middle ground between the church and the state, right? And the government? No, they live in Kensington Palace. Is it Kensington or Buckingham? Kensington Palace is just a palace in Kensington. Buckingham Palace, that's of course named after Lindsay Buckingham from Fleetwood Mac. They have homes in a few places. Kate and Will live in Kensington Palace, which is inside of Hyde Park. A stone's throw away from them is Buckingham Palace, which is just by Green Park, which is kind of like, I would say like their town house, but it's obviously like a big mansion. But the Queen resides a lot in Scotland. Stone throw away. Rzut beretem. Rzut beretem niedaleko jednego pałacu, jest drugi pałac, ale bardzo mi się podobało. Podobała wypowiedź, w której Kensington Palace staje się taką świątynią dumania. Tak, tak. Kensington Palace to taki po prostu pałac, powiedział. Jak oceniasz poziom wiedzy Amerykanów na temat rodziny królewskiej? Very different from British people. Zupełnie opposite. Yeah, opposite is a good word, not so good. Not so good. I think it's zderzenie kultury, isn't it? They don't understand royal family. To są bardzo radośni ludzie, zwłaszcza kiedy okazało się, że jeden z członków rodziny królewskiej jest w parze z Amerykanką. That's right. They were unbelievable. Was it for them? Incredible, incredible. Dzisiaj będziemy wracać do różnych opinii na temat rodziny królewskiej różnych częściach naszego świata. Zajrzymy na Jamajkę między innymi, ale także oczywiście do Londynu i posłuchamy także głosu księcia Williama. But we would also like to know what you guys think of this whole scandal, this afera bb@polskieradio.pl. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Oh. Oh. Oh. We're better than we ever dreamed. And I'm in love with being queen. Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Lord, przed chwilą przygotowałem test dla ciebie. English is easy, takie zatytułowane. Sorry, I wasn't listening. I was drinking my coffee. Oh, looking really? Looking at my phone. Sorry. You're a wonderful person. You've got something for me. Yeah, I do. Mamy dwie rzeczywistości. Mamy rzeczywistość tych, którzy uczą się języka angielskiego. Rzeczywiście można powiedzieć, że są pewnego rodzaju kamieniołomie i próbują uszczknąć coś dla siebie, ale mamy też tych, którzy mieli przyjemność urodzić się na przykład w kraju anglojęzycznym, no i znają na przykład wyrażenia slangowe. Okay. Jak zamienisz poszczególne zdania, Raf? I'm listening to you. I've got you. I'm all ears. I'm all ears. Okay. Dobrze, dobrze. Tak, to jest quiz dla Rafa. I don't understand it. To jest często coś, co jest między it. Nami. I don't get it. Bardzo pasuje? Dobrze. Bardzo dobrze. Ooh, I'm very hungry. Oh, I could eat a horse. Może tak być. Może tak być. Ale może też być I'm starving. Oh, of course, I'm starving. Czyli takie slangowe, tak? We'll put it on Facebook for all of you. Okay. I understand you. I get you. I feel you. Oh, I feel you. To bardziej amerykańska. Depeche Mode. I feel you. Taka piosenka. I feel you. Czyli I understand you. I może jeszcze jedno, co to na to. Go on. I don't have money. I'm skint. I'm broke. I'm broke, I'm skint. Tak samo się mówi, okej? Czyli jestem spłukany. I'm broke. Wszystkie słówka znajdziecie na naszym Facebooku. BB w Trójce. Well, highly suspicious. Where was I last night? Seeking new shall find. It echoes in my mind. You make me run. was Duffy from Wales. They speak very slowly like that. From where? From Wales. Oh, yeah. Valia. They speak like Zachód. That. It's a very sing-song accent when they speak. I Florence like Wales a lot. Wygląda troszkę jakby pochodziła z Walii. What does that mean? Włosy. Isn't she a wonderful singer? Piękni ludzie tam mieszkają. I love Wales. If I could choose a place to live in England, two places, Wales or the Peak District. Pytanie, czy tam stać mieszkać, bo tam są bardzo drogie nieruchomości. W przeciwieństwie do wschodu Wielkiej Brytanii. No, it's okay. It's not that bad. It's not that bad? It's not that bad. Okay. You know, there's lots of crisps and... I don't know why I'm talking about crisps and crisp chips. Because this is today... Is a chips day, potato chips day, today, that. Yeah, 14. Miałem mówić po polsku. Muszę się do czegoś przyznać. Go on, tell me. Proszę Państwa, to, że czasami mówimy tak, jak mówimy, wynika z tego, że mówimy w dwóch językach i trudno czasami mówić idealnie po polsku, jednocześnie używając języka angielskiego, bo to są dwa różne sposoby myślenia. You talking about me? Mówię o sobie. Okay. Plotę czasami jak... You try. No, your English is fantastic. You're right, though. I'm talking about my Polish. Oh, you're Polish. Oh, my Polish is even worse. So, today is National Potato Chip Day, or właściwie... Czy masz swoje święto? W Stanach mówi się chip. Fatty. Tak. W Stanach mówi się chip, w Anglii mówi się crisp, as well. Prawda? Oh. A w Polsce chipsy? Tak. Chipsy, yes. Do you know that during lockdown, sales of potato crisps, potato chips have gone up by 25%? Nie dziwi mnie to. It's incredible. Bardzo często kończę wieczorem. What's your favorite taste? Paprika, classic. A wiesz, w Belgii to jest smak numer jeden? Paprykowy? Nie dziwię się. W Belgii. Ciekawy jestem, jak jest w Polsce, czy na przykład szczypiorek albo śmietana. Nie mogłem danych znaleźć, ale szukałem. Do you know that in England the top taste is cheese and onion? Mm. Stany, salt. A nie vinegar? No, vinegar is number three. Sprawdziłem. In Japan... It's salty seaweed. Czyli glony. Wodorosty. What a horrible taste. You know, the craziest taste I've ever had in my life. It's salty and fishy. It's not that horrible. That's not nice. Last week we were talking about fish and chips. Maybe it's very similar. Oh, maybe. You're right, yes. Yeah. Do you know the craziest taste I've ever had in England? Hedgehog. Hedgehog crisps. Poważnie mówię. Naprawdę? Naprawdę. Hedgehog crisps. Czego to ludzie nie wymyślą? But there's some really, really bad ones. I mean... In Scotland, I've had haggis crisps, which are very strange. In Japan, I had wasabi ones, which were pretty good. But the strangest one I've heard is salted Christmas tree. Mam nadzieję, że Państwo dzisiaj jakoś uczczą ten dzień zdrowymi, na przykład, przekąskami chrupiącymi. For breakfast? Na przykład. For example? what a song. Meghan i Oprah. Wróćmy do tego wywiadu. Myślisz, że zaszkodził rodzinie królewskiej i popularności? I think it's probably the worst thing to happen to the royal family since Princess Diana died. Dlaczego? I think it's a tragedy. Because Meghan said a couple of important things. She said that there's racism in the royal family, which is a terrible accusation. If it's true, it's awful. I think that's the main thing. Wiesz, to, no, królowa jest jednak, no, przewodzi Commonwealth, jest exactly, coś takiego. Exactly. To yes. Jest bardzo multi-rational. Yeah, I think it's very, very damaging. I think it's a very, very dangerous interview. I'm not happy. I'm not happy. I'm really not happy. And Harry should know better, I think. He should know better to be distinguished. I think Winston Churchill said one thing about the royal family, that the greatest thing about our queen is that she knows when to keep silent, which is beautiful, isn't it? Posłuchajmy może, co o królowej brytyjskiej myślą mieszkańcy Jamajki. She visited our island 6 times, and I'm sure she loved the people of Jamaica, or else she wouldn't be coming here. Because of that, I love her. Many Jamaicans today, young people especially, they don't have a clue about what is happening where the Queen, how the Queen is related to Jamaica, and whether or not they don't see any benefits deriving from it. How old is the Queen? Am I as old as the Queen? No. The Queen is older than me? Yes. All right. The Queen, she visited Jamaica many, many years ago, and of course, the Queen is head of Jamaica. She's the Queen of Jamaica as well. She's Queen of the Commonwealth, so Canada, Australia still, New Zealand and England, of course. Wspólnota narodów. That's right. Słyszałem taką tezę, że rodzina królewska musi istnieć w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to kraj na relatywnie dalekiej północy, do którego turyści niechętnie przyjeżdżaliby, gdyby nie rodzina królewska. W dużo lepszej sytuacji są na przykład Włochy albo Hiszpania. I choćby z tego względu rodzina królewska napędza w gigantycznym stopniu brytyjską gospodarkę. That is very, very true. I think they've done statistics somewhere that the royal family alone brings in billions and billions and billions of pounds of tourism, so I completely agree. They need it, yes. Proszę Państwa, co Państwo myślą o tym wywiadzie? Prosimy dawać znać bb@polskieradio.pl. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'ma look Coldplay. So today's some big days today. We've got Mothering Sunday. We've got Potato Crisps Day. And today is National Pie Day, International Pie Day. I love pies. Not pie. Mr. Feeder, not that kind of pie. What kind 3.14159265 4. Pie mathematics. Jak się mówi po polsku? Pi, liczba pi. A właściwie, jak się mówi, is it przecinek in Polish? 3.1? Yeah, przecinek. A jak się wymawia cyfry po przecinku? 0.14. O, you say 14. Na przykład. A, jest taka zasada w angielskim, że się wymawia pojedyncze cyfry. Mówi się na przykład 34.128, czyli pojedyncze cyfry. U nas jest na przykład 1/10, 2/100, w zależności jak dużo zer jest po przecinku. A w języku angielskim na przykład można powiedzieć kłóca. Na przykład 0.25 też się tak mówi, kłóca. 1/4 to także kłóca. You can do that. To są fractions. Czyli ułamki. Zupełnie niepotrzebnie. Wolałbym rozmawiać o pies, czyli o shepherd's pie, o różnych innych muffins. Oh, yes. Ale nie o liczbie pi. Ale jakieś może... tam fiszki masz. O, zobacz. I see. Go on, to give me. Somebody the cold shoulder. But olać. It's not literal meaning. Olać. Dobrze. Yeah. Zawsze traktować o zięble kogoś. That's right. To give somebody the cold shoulder. To fall off the back of a lorry. Fell off the back of a lorry. Ukradłem albo kupiłem z podejrzanego źródła. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze sobie radzisz. To know something's inside out. I'm going deep down deep. Okay. I want to do something. No, something. Znasz tę piosenkę Briana Adamsa? Inside out. I don't know. Na wylot po polsku chyba mówisz, tak, nie? Tak, bardzo dobrze. Oh, thank you. By the way, I'm not prepared for this. Piotr's just to jest out of his pocket. Improwizacja. To be shaking in your shoes. To be scared. Tak, trząść się ze strachu. Beautiful. Fiszki. If you have any language questions to us, always on bb@polskieradio.pl. Easy like Sunday morning, chciałoby się powiedzieć przy takich utworach. That's pięknych. Right. Everybody's talking about one thing, Piotr. One thing only now. Jesteśmy prawdziwymi, profesjonalnymi dziennikarzami. That's right. W ogóle nie powinienem tego mówić, ale padło już. Więc wypadałoby spytać już na przykład członka rodziny królewskiej, co myśli o Her Majesty, czyli o swojej babci, a mówi Prince William. She's more of a soft, soft influencing, modest kind of instruction. So it's or guidance rather than instruction. I don't think she believes too heavily in instruction. She believes in finding your own path, but with very good examples and guidance around you to support you. Czy to nie wspaniałe, żeby mówić takie piękne słowa o swojej babci? O babci. So what does he say? She's soft. Że nie jest narzucająca, że bardziej modest. Wskazuje, że jest skromna. Że bardziej wolałaby, żeby inna osoba, mam wrażenie, wyciągnęła wnioski i postąpiła tak, jak jej się wydaje, jak jej podpowiada serce. He's gonna be a good king, I think. Bardzo wyważona osoba, King William. Dobrze to brzmi. So. Yeah, he does, doesn't he? Well, King Charles is next, but that's not gonna be that fantastic. But I think King William will be a good king. I really do. Harry jest dopiero szósty. To była dla mnie niespodzianka, kiedy sprawdziłem drzewo genealogiczne i okazało się, że najpierw jest książę Karol, później William, a jeżeli coś poszłoby nie tak po drodze, to jeszcze jest trójka dzieci po of drodze. Course, yes. And I then dopiero później Harry. That's right, and then William's kids, of course, go next. But I want to know what you guys think about this whole scandal. Please tell us. bb@polskieradio.pl or... Na naszym Facebooku także jest sporo miejsca do zagospodarowania. This is the end. We have to finish now. Sadness. Summertime sadness. I'd stay here for another hour if I could, but they don't want us. We have to go. We have to go. Chciałbym jeszcze na koniec dodać, że na przykład test Rafa, dzisiaj byłeś poddawany testowi, zostanie opublikowany także na naszym Facebooku, także zapraszamy, będzie można się nauczyć slangu brytyjskiego. Thank you very much. Bardzo dziękuję. I feel honored. Goodbye everybody. Have a wonderful day. Piotr Fida. Raf Uzar. Do usłyszenia. Thanks.